کرتا رے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کرتا رے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر لب کہہ دو یارو، جھوم کر لب کہہ دو یارو، جھوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا مل کر بولو سب جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، بہا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، بیبتا کی آمد مرحبا، ابرار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو اے فرقت کی مارو، کہہ دو اے فرقت کی مارو مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، شرمانا چھوڑو مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا، اور زور سے بولو مرحبا، اور زور سے بولو مرحبا، دیوانو شرماؤ نہ تم دیوانگی پہ اب، دیوانو شرماؤ نہ تم دیوانگی پہ اب، یہ نفس کا غرور ہے پڑھنا ضرور ہے، سب مل کر بولو ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، ذرا زور سے بولو، بات بھی سننے زور سے بولو، حاضر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ابتدا کی آمد مرحبا، پھول کی آمد مرحبا، پھول کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو کی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو کی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو کی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، اے یتیموں بے سہارو، اے یتیموں بے سہارو، اے یتیموں بے سہارو، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ذرا مل کر بولو، ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، ذرا زور سے بولو، اور زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، لہرا کر بولو، لہرا کر بولو، ذرا زور سے بولو، جانا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، ابرار کی آمد مرحبا، نبی بھول کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا، مصطفیٰ، کہہ دو مالدارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو مالدارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو مالدارو مرحبا یا مصطفیٰ، بادشاہ ہو نام دارو بادشاہ ہو نام دارو، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ہونا تجھان گیتے اب دیوانو شرما، ہونا تجھان گیتے اب، یہ نفس کا غرور ہے پڑھنا ضرور ہے، ذرا مل کر بولو ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو، اتنا زور سے پڑھی درو دیوار کیوں گئے، زور سے کہیں ذرا زور سے بولو سب جھوم کے بولو، شرمانا چھوڑو ذرا زور سے بولو، بادل بھی سن لے اتنا زور سے بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، میں اب آیا مصطفیٰ، ہر اب آیا مصطفیٰ، ہر اب آیا مصطفیٰ، ہر اب آیا مصطفیٰ، کہہ دو اے سجدہ گزارو ہر اب آیا مصطفیٰ، کہہ دو اے سجدہ گزارو ہر اب آیا مصطفیٰ، تم بھی کہہ دو روزہ دارو، تم بھی کہہ دو روزہ دارو، تم بھی کہہ دو روزہ دارو، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، دارو راز دارو مرحبا یا مصطفیٰ، تم بھی کہہ دو پردہ دارو، تم بھی کہہ دو پردہ دارو، تم بھی کہہ دو پردہ دارو، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ذرا مل کر بولو ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو، شرمانا چھوڑو ذرا زور سے بولو، گھنٹے لہرا کر بولو، گھنٹے لہرا کر بولو، گھنٹے لہرا کر بولو، گھنٹے لہرا کر بولو، گھنٹے لہرا کر بولو، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، دھن ہے عطار ہر سو چاہتی دار کی، دھن ہے عطار ہر سو چاہتی دار کی، بھائی دھن ہے دھن ہے دھن ہے دھن ہے دھن ہے عطار ہر سو چاہتی دار کی، جھوم کر تم بھی پکارو، جھوم کر تم بھی پکارو، جھوم کر تم بھی پکارو، جھوم کر تم بھی پکارو، ہر قیامت مرحبا، ہر قیامت مرحبا، ہر قیامت مرحبا، ہر قیامت مرحبا، ہر قیامت مرحبا، ہر قیامت مرحبا، ہر قیامت مرحبا، دھوم ہے عطار ہر سو چاہتی دار کی،